ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพลังพุทธพลังพรหมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20ธันวาคม2531ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ อธิบายกรรมนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการอธิบายเรื่องของกรรมนะสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกแล้วก็อยังโลโกปโรโลโกแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าหาอยังโลโกปโรโลโกตอนนี้เรายังพูดกันอยู่ถึงกรรมนะกรรมานังพลังวิปากโกเรายังพูดอยู่ในช่วงนี้แล้วก็คงจะต้องพูดไปอยู่อีกนานนะยังจะพูดอีกนานกว่าจะเข้าไปถึงโลกนะโลกนี้โลกหน้าตอนนี้เราพูดกันอยู่ถึงเรื่องกรรมเพราะว่ากรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตชีวาเลยทีเดียวนะอาตมาได้อธิบายมาหลายวันแล้ววันนี้ลองอ่านต่อไปดูซินะที่อาตมาได้เน้นเมื่อวานนี้ได้เทศได้อธิบายถึงเรื่องหลายๆอย่างของเรื่องของกรรมนะมันสูงมันต่ำมันเป็นอะไรยังไงก็ขยายไปแล้วนะทีนี้เรามาทวนดูอ่านทวนดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจนะพุทธบริษัทนะต้องเข้าใจให้ได้ว่ากรรมเป็นการกระทำเป็นงานเป็นการอุปการะเป็นอิทธิบาทเป็นสิ่งชี้สิ่งแจ้งฐานะสรรพสัตว์และเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินอยู่ดำเนินไปเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่รู้กรรมว่าเป็นที่สุดเป็นความสำคัญที่สุดก็ต้องสอนต้องบอกต้องชี้แนะกันนะอย่างที่ได้เกริ่นแล้วเมื่อกี้นี้นะการประกอบกรรมมีขั้นเป็นระดับอย่างแท้จริงผู้ใดกระทำอย่างไรก็ล้วนเข้าขั้นกัมมังสัตเตวิภัชติทั้งนั้นหมายความว่ากรรมจำแนกสัตว์นะใครจะทำอย่างไรก็ตามคุณคิดเนี่ยคุณนั่งคิดนี่ก็ตามคิดไปนะคิดไปในทางชั่วสมมตินะสมมติว่าคิดไปในทางชั่วคิดไปคิดไปมันก็จะจำแนกกรรมจำแนกสัตว์กรรมจำแนกให้คุณนี่แหละคุณนั่งคิดชั่วชั่วไปเถอะวันแต่ละวันแต่ละวันคุณนั่งคิดชั่วไปไปแล้วคุณก็เป็นสัตว์นรกเดี๋ยวคุณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้เป็นสัตว์ชั้นต่ำไปได้แต่ถ้าคุณนั่งคิดแต่ดีวันวันหนึ่งก็พยายามสังวรระวังคิดความคิดนี่มันสำคัญนะสังวรอารมณ์สังวรความนึกคิดของเราให้มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่สุจริตเป็นสิ่งที่เจริญเป็นไปหาแต่ทางประเสริฐตามที่เราจะมีภูมิปัญญาเท่าไหร่ก็ตามแล้วเราก็ประกอบไปประกอบกรรมเนี่ยตั้งแต่คิดยิ่งไปทั้งปากพูดทั้งมือกระทำอะไรออกไปด้วยเลยมันก็จะจัดสรรเราเรื่องจริงเลยกำมังสัตเตวิภัชติเนี่ยกรรมจำแนกสัตว์นี่เรื่องจริงจริงๆเลยแล้วเราต้องเข้าใจนะคำว่าสัตว์คืออะไรเรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยอะไรอะไรก็สัตว์ทั้งนั้นแหละสัตว์พรหมสัตว์ถึงขนาดมนุษย์นี่ก็คือสัตว์ชั้นสูงสัตว์ที่มีจิตใจสูงจิตใจประเสริฐเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมกายกรรมวจีกรรมอบรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นตัวประธานนะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงอบรมจริงๆเลยนะนึกคิดอะไรต่ออะไรให้ระวังนะคุณอย่าไปเที่ยวเราคิดว่าโอ้เราคิดนี่ไม่มีใครรู้เราไม่ชอบคนนี้คิดแดกด่าเขาแช่งเขาในใจคิดอยากจะให้เขาตกต่ำคิดอยากจะให้เขาได้รับทุกข์รับภัยอย่านะอย่าทำนะอย่าทำจำไว้เชียวอย่าจะให้รู้สึกตัวให้มีสติสัมปชัญญะว่าเราได้รับการสอนเราได้รับฟังอบรมมาว่าเอ๊กรรมเนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะกรรมเนี่ยมันเป็นตัวจริงไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวร้ายเป็นตัวดีได้กรรมเนี่ยมันเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงนะแม้แต่คิดเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเด็กแต่คิดแต่ไม่ดีคิดอาฆาตมาร้ายคิดอยากจะให้คนอื่นเขาชั่วอยากจะให้คนอื่นเขาต่ำมันเป็นใจอมหิตนะเป็นใจเลวทำไมอยากให้คนชั่วอย ากให้คนต่ำอยากให้คนได้รับทุกข์รับโทษรับภัยทำไมแต่ก่อนนี้เราเคยเฉยๆใช่ไหมไอ้คนนี้สมน้ำหน้ามันเนี่ยให้มันตายซะก็ดีให้มันเจ็บปวดซะก็ดีสมน้ำหน้ามันนะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีเฉยๆแต่ก่อนนี้เราคิดเฉยๆใช่ไหมเราไม่ได้เคยศึกษาธรรมะมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็เราไม่ชอบใจอ่ะเราก็อยากจะให้มันตายละลายหายไปจากสายตาหรือให้มันเจ็บช้ำให้มันตกต่ำไปคาหน้าคาตาเลยมันหนำใจดีนั่นเป็นตัวใจอมหิตใจเลวนะอย่างนั้นใจเลวเพราะให้เรามาเรียนรู้ธรรมะเราสังวรไว้ทีเดียวว่าโอ้ใจเราอย่าให้มันโน้มน้อมไปหาทางชั่วทางต่ำแม้เขาจะเป็นคนมาทำร้ายเราเขาเป็นศัตรูเราเขาต้องการให้เราตกต่ำด้วยซ้ำนั่นเป็นความคิดชั่วของเขาแล้วเป็นความคิดชั่วของเราเขาแล้วเขาเป็นศัตรูเขาเป็นคู่อาฆาตเขาอยากให้เราเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ร้อนลำบากอะไรก็ตามใจเขาก็ทำตามที่เขาทำนะเขาจะทำให้เราเนี่ยเจ็บปวดทุกข์ร้อนอะไรก็ตามเราก็อย่าเมื่อเขาคิดเช่นนั้นเป็นความชั่วของเขาแล้วถ้าเราไปคิดเช่นเขาเราก็อยากจะให้แกชั่วตอบเหมือนกันอยากจะให้แกทุกข์ตอบเหมือนกันอยากจะให้แกได้รับโทษรับภัยรับความเดือดร้อนอะไรตอบเหมือนกันเราก็ชั่วเหมือนกับเขาเลยทำไมน่ะโลกนี้ถ้าเผื่อว่าคิดอย่างนี้กันหมดนะทำไมจะต้องไปชั่วด้วยกันไปหมดเขาจะชั่วอีกร้อยคนพันคนหมื่นคนเขาจะคิดอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เป็นธรรมดาเขาไม่เข้าใจเขาไปคิดเป็นธรรมดาแล้วเขาคิดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจะต้องระวังไม่ใช่ต้องจะต้องเลิกละไม่ใช่ต้องลดละปล่อยมันไปตามอย่างนั้นน่ะมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้รับไม่ได้รำไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราศึกษาสัจธรรมแล้วอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นเป็นอันขาดจำไว้เป็นความรู้แล้วเอาไปทำให้จริงทุกครั้งไปทุกโอกาสทุกมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอย่าไปอยากให้ใครตกต่ำอย่าไปอยากให้ใครได้รับทุกโทษภัยอย่าจะไม่ให้ใครได้รับเดือดความเดือดร้อนแม้แต่ผู้นั้นจะเป็นศัตรูกับเราผู้นั้นเขากำลังจะเข็นจะฆ่าเราเขากำลังจะฆ่าเราเขาลองจะอยากให้เราตายก็โอ้เราก็อย่าไปคิดแค้นเราอย่าไปคิดตอบเราอย่าไปคิดว่าแกก็ต้องเจ็บมั่งอ่ะแกก็ต้องเจ็บมั่งแกก็ต้องทุกข์ร้อนมั่งแกก็ต้องเป็นอย่างที่ข้าได้รับนี่แหละอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าผู้ใดทำได้จริงปรับใจอย่างนั้นมีความเห็นนี่อาตมาคิดว่าพระคุณคงเข้าใจนะว่ามันดีแน่ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ให้ได้ดีแน่ใช่ไหมดีแน่ทำให้ได้เมื่อทำได้แล้วนั่นแหละเราเป็นคนดีเราเป็นคนประเสริฐนั่นแหละคืออริยบุคคลนั่นแหละคืออริยบุคคลเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดเราก็ไม่คิดร้ายเราไม่คิดอยากจะให้ใครมีความเมตตาแผ่ไปทั้งโลกให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกคนอย่าตกต่ำให้ทุกคนอย่าตกต่ำแม้เขาจะต่ำของเขาก็โอ้เขาทำไมไปคิดอย่างนี้นะเราจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกดีขึ้นได้หยุดกรรมชั่วนั่นเขาคิดชั่วกับเราเขาคิดร้ายกับเราเขาเอาโทษเอาภัยให้เราทำอย่างไรจะให้เขาหยุดโทษนั้นหยุดภัยนั้นหยุดชั่วนั้นหยุดร้ายนั้นเสียได้เราก็คิดไปในทางดีไปในทางที่จะแก้กลับอย่างไรน้อให้โลกนี้ให้คนเขาเป็นอย่างเงี้ยกลับคืนซะกลับคืนมาเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยตั้งแต่แม้แต่ความคิดอย่างเนี้ยเราจะต้องสังวรระวังนะความกรรมต่างๆนี่จำแนกสัตว์นะจะจำแนกเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นพระพรหมเป็นผู้มีเมตตาเกื้อกูลไปเรื่อยเรารู้แจ้งได้จากกรรมจำแนกสัตว์นี่มันจะรู้แจ้งได้จากการงานการกระทำนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมีการกระทำที่มันหยาบตั้งในใจแล้วมันก็จะออกมาทางกายทางวาจาเพราะเราก็จะเห็นกายวาจาของเราของเขานี่ออกมาหยาบรุนแรงโหดร้ายทารุณหรือเป็นไปได้ทางราคะโลภะก็ตามมันก็จะคิดโลภไปเห็นราคะก็จะราคะออกมาให้เห็นโดยเฉพาะโทสะเนี่ยเรากำลังอธิบายจุดนี้มันง่ายมันเด่นชัดนะจะเห็นเป็นโทสะมันจะออกมาเป็นสัตว์ขโมดเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นพวกอะไรต่ออะไรพวกนั้นจะออกมาเห็นชัดนั่นแหละเราเรียกว่ากรรมจำแนกสัตว์ จะรู้แจ้งจากพฤติกรรมหรือการกระทำหรือการงานก็ตามการกระทำนี่แหละเป็นเครื่องแบ่งจำแนกค่าของสัตว์ว่าชั้นสูงหรือชั้นต่ำทีนี้เราจะรู้ว่าชั้นสูงหรือชั้นต่ำก็ด้วยกรรมกิริยาที่เราศึกษาไปนี่แหละว่าถ้าผู้ใดเต็มไปด้วยความโลภเป็นคนชั้นต่ำนะเต็มไปด้วยความหลงเต็มไปด้วยความโกรธเป็นคนชั้นต่ำกรรมจำแนกสัตว์อย่างนี้นี่ชัดที่สุดเราเห็นกายกรรมก็โลภมากเป็นคนชั้นต่ำกายกรรมก็เป็นราคะมากเป็นคนชั้นต่ำทุกวันนี้เขาเกรงกลัวที่ไหนทำโชว์ด้วยแสดงราคะออกมาโชว์ด้วยน่าเกลียดแสดงความโกรธออกมานั่นเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นคนชั้นต่ำจะเรียกว่าสัตว์คนก็ตามจะเรียกว่าสัตว์เต็มๆคำก็ตามก็เป็นพวกชั้นต่ำนะจะชั้นสูงก็เพราะว่าไม่มีความโลภไม่แสดงความโลภบทบาทกายกรรมวจีกรรมไม่เป็นความโลภไม่เป็นราคะไม่เป็นความโกรธไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะไม่เป็นความหลงงมงายหรือไม่เป็นความหลงโง่อย่างไรหลงผิดไม่เป็นผู้ติดแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมหรือมโนก็เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดรู้ถูกอย่างลึกซึ้งด้วยรู้สิ่งที่ถูกต้องแสดงออกมาทางกายวาจาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่หลงตรงเป็นความตรงเป็นความคมชัดมั่นคงด้วยไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกด้วยนั่นแหละมันจำแนกให้เห็นว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นมนุษย์โสเป็นผู้มีจิตสูงมีจิตประเสริฐมีภูมิธรรมสูงมีพลังจิตดีพลังนั้นทำให้กายกรรมวจีกรรมออกมาอย่างดีเห็นได้รู้ได้นะเช่นพรหมสัตว์หรือสัตว์โลกชนิดที่พระพรหมที่เป็นพระพรหมก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยครบครันถูกต้องเข้าขั้นกล่าวคือต้องรู้ว่าพระพรหมสัตว์ก็คือคนที่มีการงานการกระทำคือมีกรรมเนี่ยอันเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณลักษณะเมตตาอย่างไรเมตตาคือการประสงค์ใจคนอื่นเขาได้ดีให้เขาพ้นทุกข์มีเมตตากรุณาคือทำการงานหรือทำพฤติกรรมทำอะไรก็แล้วแต่ประกอบการอยู่เนี่ยก็เป็นการประกอบการเห็นเลยว่าเพื่อที่จะไม่ใช่มาบำเรอตนคนที่มาทำบำเรอตนจะหาสุขให้แก่ตนสุขโดยวิธีจะเต้นจะดีจะร้องจะรำจะทำอะไรก็แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่พรหมนะพรหมเนี่ยไม่ทำอะไรบำเรอตนมีแต่ทำเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้นะพระเจ้าเนี่ยเขาบอกก็อดในจิตวิญญาณคนจิตวิญญาณสูงเนี่ยเป็นผู้สร้างนะสร้างเพื่อให้ลงมือกระทำเรียกว่ากรุณาเพราะต้องการจะให้เขาได้ดีประสงค์ให้เขาได้ดีประสงค์ให้เขาพ้นทุกข์ประสงค์ให้เขาได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สร้างกรุณาลงมือสร้างลงมือกระทำทำอย่างไรละเขาจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรเขาจะเป็นสุขทำอย่างไรเขาจะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้วก็ทำกรุณาทำพอทำแล้วจนกระทั่งเขาได้รับผลนั้นดีตามเป้าหมายเขาก็เป็นผู้ที่ได้พ้นทุกข์หรือว่าเป็นผู้ที่ได้สุขเป็นผู้ที่ได้เจริญไปเราก็มีมุทิตาจิตเราก็เห็นด้วยมีญาณทัศนวิเศษเห็นจริงตามจริงนั่นว่าเออเขาได้ดีนะมุทิตาจิตก็จบอุเบกขาก็สุดอุเบกขาคือจิตก็สุดสิ้นเสร็จงานของพระพรหมมุทิตาเห็นว่าเขาได้ดีเออก็ดีแล้วพอดีแล้วก็ตัดจิตวางปล่อยจบไม่ต้องเป็นนำเอาดีนั้นมาถือเป็นตนไม่ต้องไปเอาดีนั้นมาติดมายึดอยู่ปล่อยวางไปกับสิ่งที่สุดท้ายแล้ววางเฉยอุเบกขาก็วางปล่อยไปจิตอย่างนั้นนี่แหละจะมีสิ่งเหล่านี้แสดงออกทางกายวาจาใจที่จะอ่านได้เห็นได้ถ้ายิ่งเป็นพระพรหมแท้ๆก็จะเห็นประกอบไปเลยเห็นกรรมเห็นการกระทำเห็นบทบาทการงานเห็นพฤติกรรมต่างๆเข้าขั้นเลยเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้สละเป็นผู้ให้เป็นผู้เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออยู่อย่างบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจได้ขนาดจริงๆก็เป็นพรหมสัตว์หรือสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าพระพรหมจริงๆทีนี้ยิ่งปราศจากอุปกิเลสในจิตใจแท้ ทีนี้ถ้าผู้ที่ทำกายทำวาจาอบรมตนไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีเศษเหลือที่ในจิตในใจเรียกว่าอุปกิเลสก็ยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าเป็นพระพรหมที่สูงส่งที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งไม่หลงยึดจุดแห่งความรู้ความดีที่เป็นที่มีแม้ว่าจะดีเลิศสูงยิ่งปานใดปานใดก็ไม่หลงยึดเป็นฐานเป็นบัลลังก์เป็นภพไม่ยึดเป็นภพที่จะเกาะติดในความรู้ความดีความยิ่งความใหญ่นี้ไปชั่วนิรันดรเลยนะเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเองแล้วก็ทำเอาเองนะแต่ว่ารู้ทันเลยทีเดียวรู้ทันในความซับซ้อนลึกซึ้งนั้นได้ถอดถอนความหลงยึดครอบครองฐานอาศัยแม้จะยิ่งใหญ่นี้นะเรียกว่าถอดถอนได้นะถอดถอนความหลงยึดเนี่ยถอดถอนความเป็นตัวเป็นตนที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเราเข้าไปยึดครองภูมินะภูมิธรรมนั่นนะอย่างศาสนาที่เขามีพระเจ้าจะศาสนาที่เขามีปรมัตถ์มันเขาไม่สอนถอดถอนหรอกเขาไม่สอนวางปล่อยหรอกเขาสอนให้ไปเป็นจิตอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพลังเขาสูงนะของพุทธเรานี่มันมีสลัดคืนมันมีย้อนแยงอย่างเงี้ยมันลึกซึ้งตรงเนี้ยของศาสนาที่มีพระเจ้านี่ของเขามีพลังสร้างสรรค์อย่างศาสนาคริสต์โอ้เขาอุดมสมบูรณ์เขาจะสร้างสรรค์ได้เก่งเพราะฉะนั้นโลกคนฉลาดนี่เขารู้ทันทีรู้ง่ายแต่พุทธเนี่ยอาตมาว่าต้องฉลาดเหนือชั้นกว่านั้นแล้วมันซ้อนลึกมันย้อนแยงกันอยู่ในตัวมันรู้ยากกว่าและทำได้ยากกว่าด้วยเมื่อเราทำได้ดีเราจะต้องมีพลังดีที่แรงด้วยนะยึดก็ยึดเต็มที่วางก็วางได้เสด็จแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราวางอะไรมันมีพลังนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าวิมุตตินี่มีพลังพลังเป็นเครื่องแสดงวิมุตติของพุทธเนี่ยพลังเป็นเครื่องแสดงวิมุตติมีกำลังและมีความอุตสาหะวิริยะก็เห็นจริงเห็นจังกายกรรมก็มีพลังวจีกรรมมโนกรรมมีพลังจริงๆนะมีพลังสร้างสรรค์มีพลังบทบาทการงานการกระทำมีพลังสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดแท้จริงจังเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเฉยเฉยโรยๆอ่อนๆจิตจืดจางๆเสียไม่ได้กระง้องกระแง้งอย่างนั้นพวกนั้นพวกคนโซคนโซหรือคนโสมไม่ใช่ผู้เจริญไม่ใช่ท่านผู้เจริญนะคนโซหรือคนโสมมันก็ไปอย่างนั้นนะอาตมามองลงไปเนี่ยองค์เด็กควิโรนี่แต่ก่อนนี้อาตมาเรียกกุ้งแห้งเยอรมันองค์นี้กุ้งแห้งเยอรมันนะหอมหัวเหลี่ยมๆตอนนี้หัวชักมนนะนี่เอ้นี่ไปทำยังไงมานี่ผิดหูผิดตาไปเยอะในหัวมนมนมีเนื้อมีหนังมีอะไรมนมนคงแขนเขินโตแต่ก่อนนี้ไม่มีพลังบังชาอะไรดูท่าทีเนี่ยพร้อมกระดองกล่องกุ้งแห้งเยอรมันเดี๋ยวนี้มีเนื้อมีตูมีเนื้อมีหนังแต่ห้ามอ้วนนะเพราะพลังเนี่ยมันมีการแสดงออกร่างกายกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันมีพลังพูดก็มีพลังไม่ใช่พลังเพราะเสียงดังเฉยๆนะมันมีพลังในคำพูดมีความเฉลียวฉลาดออกมาแสดงถึงความมีประสิทธิภาพทางพลังของเสียงพลังของภาษาพลังของความรู้ที่พูดออกมาเป็นคำเป็นประโยคเป็นสำนวนเป็นโวหารพูดออกมาแล้วมีพลังพลังในคนรับไปแล้วเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้คนเกรงได้คนกลัวได้แม้ภาษาพูดเขาเกรงได้กลัวได้ไม่ใช่กลัวลานไม่ใช่กลัวแบบอำนาจเผด็จการอำนาจเจ้าพ่ออำนาจเจ้าแม่อะไรงั้นไม่ใช่แต่กลัวมันมีสำนึกนะแม่พูดไปแล้วกลัวกลัวบาปกลัวบาปกลัวเราตกต่ำไม่ใช่กลัวผู้นั้นแต่กลัวสัตจะอันนี้เป็นบาปโดยสัจจะกลัวบาปจึงเกิดหิริเกิดโอตตัปปะจากภาษาบอกภาษาพูดมีพลังให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นนะครูที่สอนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเด็กไม่เคยได้เด็กมันเลวเด็กมันชั่วเด็กมันบาปเด็กมันทำร้ายทำแล้วทำเลวทำบาปอะไรอยู่ครูพูดเสียงดังด้วยนะ ดุตะคอกด้วยนะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นั่นคือวจีกรรมเขาไม่มีพลังวจีกรรมเขาไม่มีวิมุตติวจีกรรมเขาไม่มีวิมุตติวจีกรรมเขาไม่มีพลังเนี่ยเราฟังมาแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าวิมุตตินี่คือพลังเพราะฉะนั้นพลังมันออกทางไหนมันก็ออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไม่ออกทางอื่นหรอกพลังมันก็ออกมาทางนี้แหละในคนน่ะออกมาทางกายวาจาใจเป็นพลังเพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งออกไปอีกเราจะฟังง่ายๆได้ว่าพลังคนนี้พูดมีพลังฟังอย่างตื้นๆก็บอกอ๋อใช่คนนี้พูดมีเสียงดังมีน้ำหนักไอ้นั่นมันแค่มิติเดียวมิติเสียงไม่ใช่ปรมัตถสัจจะมันสมมุติสัจจะมันของชั้นอนุบาลชั้นประถมใช่เสียงมีพลังเวลาท่านกุสโลจะเอาเสียงไปอัดก็เลือกเสียงมีพลังนั้นเอาแค่เสียงเอาแค่เสียงสำเนียงเอาแค่น้ำหนักของเสียงของสำเนียงใช่มันมีพลังพลังแบบมิติเดียวมิติของเสียงที่มีน้ำเสียงมีน้ำหนักของเสียงเท่านั้นเองแต่สูงกว่ามิติเดียวหลายมิติเพิ่มขึ้น2มิติ3มิติ4มิติเพิ่มขึ้นเป็นมิติทางปรมัตถ์ทางโลกุตระขึ้นไปเสียงอาจจะดังด้วยมันประสอดคล้องกันพระพุทธเจ้านี่เสียงดังกังวานพูดแล้วไกลไปตั้งเท่าไหร่ของอาตมาจำไม่ได้นะท่านว่าเสียงดังเสียงพระพุทธเจ้าเสียงดังกังวานไกลนะหลายโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเสียงดังกังวานไกลมีน้ำหนักด้วยแล้วก็มีกำลังทางด้านนามธรรมมีกำลังให้คนที่ใช้ญาณปัญญานี่รับแล้วทำให้เขาเกรงทำให้เขากลัวแต่ไม่ใช่เกรงกลัวตัวตนไม่ใช่เกรงกลัวเสียงไม่ใช่เกรงกลัวเสียงที่มีเสียงดังเสียงน้ำหนักแต่เกรงกลัวในเรื่องความรู้ในเรื่องความหมายในเรื่องความจริงในเรื่องสัจจะมันชัดมันลึกซึ้งมันประทับใจมันมีเหตุผลมันมีความจริงมันรู้ได้แล้วมันมีอันนี้ต้องเชื่อเกิดสัทธินทรีย์ปรับปรุงอินทรีย์พละปรับปรุงศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์ปรับปรุงวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ปรับปรุงสติเป็นสตินทรีย์จนเกิดสมาธินทรีย์เกิดปัญญินทรีย์เกิดปัญญาผลมันเกิดจริงๆมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นผู้เป็นครูเนี่ยเมื่อยิ่งมีวิมุตติหรือยิ่งมีสิ่งที่วิเศษวิมุตติสอนคนก็มีพลังไม่จำเป็นจะต้องเสียงดังเสียงดังด้วยก็ดีแต่เสียงดังที่ถูกจังหวะนะก็ดีด้วยนี่เป็นต้นนะเราได้ฟังเราจะเข้าใจว่ามันสูงขึ้นมานะนะมันมีอะไรลึกๆซ่อนๆขึ้นมานะกายกรรมก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องมีพลังแบบกายกรรมนี่นะซ้ายตะลุมพุกนะอัปปะคัตนะหมัดแรงเลยไม่ใช่กายกรรมแล้วก็มีแรงตบเปรี้ยงหน้าแตกนะศอกตีเข่าตีนะพลังแท็กเข้าไปแท็กกิ้งอะไรต่างๆไม่ใช่พลังอย่างนั้นไม่ใช่พลังอย่างนั้นหรอกกายกรรมเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายโอ้มีพลังสร้างสรรค์มีพลังที่เป็นสาระแก่นสารมีพลังเมตตาสูงมีพลังเกื้อกูลสูงมีพลังสร้างสรรค์ที่คนได้รับส่วนดีส่วนได้อะไรต่างๆต่างๆนานามีนัยยะซับซ้อนลงไปอีกนะไม่ใช่แรงแบบแรงช้างแรงมาเฉยๆแรงตะลุมพุกเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นกายกรรมอย่างนั้นเข้าใจละเราเข้าใจกันได้ละมิติเดียวความหมายตื้นนะมิติหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของกายกรรมที่มีพลังนี่ลึกไปกว่านั้นอีกเป็นพลังที่ทำให้คนสูงขึ้นเจริญขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สู่กุศลสู่สุจริตสู่ความประเสริฐแท้ๆอย่างนี้เป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่เยี่ยมยอดนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีจริงมันก็จะมีจริงนะ พราะงั้นจิตใจผู้ใดที่ยิ่งมีจิตเป็นวิมุตติอุปกิเลสหมดลงโดยไม่หลงยึดบัลลังก์หลงยึดภพหรือเกาะติดในความรู้ความดีความใหญ่อะไรรู้เท่ารู้ทันและถอดถอนความเป็นตัวตนออกไปเท่าไหร่ยิ่งมีพลังเท่านั้นที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเราเข้าไปยึดครองภูมิยิ่งเปลื้องปล่อยเป็นไม่หลงจริงๆรู้เท่ารู้ทันแท้ๆได้และก็ทำในจิตในใจให้ปล่อยให้วางหมดดูดดึงอุปกิเลสที่เหลือเศษน้อยไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งหมดยิ่งจะมีพลังนะหมดความดูดดึงหมดความหลงผิดไม่ติดฝังอย่างลึกจิตวิญญาณลงในฐานความรู้แม้มีความรู้ความดีแม้มีความดีความยิ่งความใหญ่นี้แม้จะมีความยิ่งความใหญ่จริงๆนั้นถูกสภาพแน่แท้ก็ยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ตามแนวทางของศาสนาพุทธแท้เป็นการปลดปล่อยอัตตาหรือรู้เท่าทันอัตภาพแห่งพรหมที่เขาเรียกว่าปรมัตตมันหรือเรียกสิ่งที่เป็นบรมอัตตาปรมะนี่คือบรมนั่นแหละปรมัตตมันก็คือบรมอัตตาไม่ไปเกิดร่วมกับปรมัตตมันของพรหมที่เป็นนิรันดร์ไม่หลงไปเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมนี่มันเหมือนกับเราก็จะคล้ายๆกับสอนให้ขบถต่อพระเจ้าไม่ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมคล้ายๆงั้นฟังเพลินๆจะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมจิตวิญญาณของเราแยกจากพระพรหมที่จริงไม่ใช่แยกหรอกเราสลายแล้วก็สูญไปเลยนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถึงได้ละเอียดละออลึกซึ้งมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะงั้นในด้านดีในด้านที่มีกรรมการงานอันเป็นคุณค่าประเสริฐในโลกในสังคมเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะพุทธจะต้องไม่น้อยหน้าเขาอาตมาเข็นพระคุณให้มีบทบาทการงานขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีกำลังและมีจิตใจด้วยนะมีจิตใจที่มันยินดีมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่แท้จริงมีอิทธิบาทในการงานเบิกบานแจ่มใสทำงานก็เบิกบานร่าเริงแข็งแรงไม่ท้อถอยไม่มีขี้เกียจขี้คลาดนะยินดีทำงานได้ยินดีนะเบิกบานหนักเอาเบาสู้จริงๆนะมีอิทธิบาทแท้ๆแต่ก็วางได้เราสร้างดีได้จริงไม่ต้องไปติดยึดอยู่กับปรมัตถ์แต่มันไม่ต้องไปติดยึดกับจิตวิญญาณพระเจ้าไม่ต้องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าไม่ต้องเหลือเชื้อไม่ต้องเหลือเชื้อที่จะต้องอยู่นิรันดร์ต่อไปวางได้เป็นจริงๆปล่อยได้เป็นจริงๆนี่แหละถึงจะเหนือชั้นพุทธอยู่ตรงนี้ถ้าตมาไม่สามารถที่จะสอนพวกเราหรือว่าแนะนำพวกเราพาพวกเราให้เป็นไปได้ทุกวันนี้ศาสนาคริสต์ครองโลกเพราะว่าศาสนาคริสต์เขาแข็งแรงเขามีพลังจริงๆสร้างสรรค์เพราะเขาเองเขามีรางวัลอยู่กับพระเจ้ามีสวรรค์มีความสุขอยู่กับพระเจ้าจะไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเขาเอาพระเจ้าเนี่ยเขาเอาปรมัตถมันเนี่ยเป็นภูมิเป็นฐานที่ดึงเอาไว้อาตมาเองอาตมาไม่ประหลาดนะถ้าคุณเองคุณจะเอาฐานได้แค่อย่างนี้มันก็หมายถึงพระโพธิสัตว์นั่นเองแต่พระโพธิสัตว์ของพุทธเนี่ยมันสูงกว่าพระโพธิสัตว์แบบปรมัตถมันเท่านั้นคือมีจิตวิญญาณอันไม่ยอมสูญสิ้นแต่สร้างแต่ความดีนิรันดร์เป็นพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่จะช่วยเหลือเฟื้อฟายมนุษย์โลกสัตว์โลกไปอีกนานนับกับการไม่มีสุดไม่มีสิ้นเหมือนกับที่เขาเคยกล่าวกันอธิษฐานจิตจะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นานทั้งโลกนี้คนยังมีทุกข์คนยังไม่ไปนิพพานหมดหรือคนยังไม่พ้นทุกข์หมดเขาก็จะช่วยคนเนี่ยเขาจะไปนิพพานเป็นคนสุดท้ายเอาละตั้งอุดมการณ์อย่างนั้นก็ลักษณะคล้ายกันนี่แหละจนกระทั่งเป็นมหายานแล้วก็กลายเป็นสภาพที่มีพุทธภูมิกันจนกระทั่งไม่รู้จักจบมันก็เลยกลายเป็นสังฆเภทหรือเพี้ยนไปจากศาสนาพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรารู้อย่างครบครันนะแล้วเราก็ไม่หลงไปเอียงตรงไปในแง่ใดจะไปอยู่เป็นนิรันดร์เป็นปรมัตถมันนิรันดรเราก็ไม่ตรงจะตายง่ายๆแล้วก็ศูนย์ไปง่ายๆแบบที่เขาบอกว่าตายชาติเดียวแล้วก็ศูนย์ก็ไม่ตรงไปอย่างเงี้ยเกิดก็มีตายก็มียังเหลืออยู่ก็มีหมดศูนย์สิ้นก็มี และต้องรู้ด้วยว่าเราเอาอะไรศูนย์อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นสมุทัยที่แท้สมุทัยนั้นเป็นอย่างไรหมดจริงไหมกิเลสอุปกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นอนุสัยอาสวะมีจริงไหมหมดจริงไหมถ้าหมดจริงก็จบจริงแต่จะเพิ่มเติมอยู่ไม่ให้หมดจะต่ออีกก็ได้อย่างที่อาตมาเคยพูดเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์ต่ออีกก็ไม่ห้ามเพราะโลกนี้ต้องการถ้าจะอยู่อย่างพระเจ้าอยู่อย่างศาสนาที่เขามีพระเจ้านิรันดร์แล้วก็จะเวียนตายเวียนเกิดมาช่วยโลกอยู่ในอุดมการณ์ที่จะเป็นผู้ที่ใจดีสร้างสรรค์เขาก็ลดโลภลดโกรธเหมือนกันแต่ไม่หมดปรมัตถมันก็เอ้าก็เอ้าไม่ว่าจะอยู่อย่างนั้นนิรันดรก็ไม่ว่าเพราะว่ามันไม่เสียหายนะโลกได้กำไรอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมได้คนที่มีคุณค่าความดีเป็นพระอริยะจริงๆหรือว่าเป็นผู้ที่มีคุณความดีจริงๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีแต่สร้างสรรค์เพื่อมนุษยชาติไปเรื่อยๆๆก็มันดีจริงๆอ่ะจะอยู่อีกเท่าไหร่ก็ดูสิแต่ของพระพุทธเจ้านี่ท่านแทงทะลุรอบหมดเลยจนกระทั่งถึงขั้นศูนย์นะเนี่ยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ไปเกิดร่วมกับปรมาตมันของพระพรหมที่เป็นนิรันดร์ไม่หลงไปเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมเนี่ยรู้แท้ถึงอัตตานุทิฏฐิได้จริงแล้วก็ถอดถอนสภาพอัตตาสิ้นเกลี้ยงเป็นอนัตตาได้แน่แน่อนัตตาคือไม่มีตัวตนของกิเลสแม้กิเลสหยาบกลางละเอียดถึงขั้นอนุสัยกิเลสไม่มีจริงๆเกลี้ยงเลยนะไม่มีไม่เหลืออัตตาแน่แน่มีปัญญามีปัญญินทรีย์เข้าขั้นปัญญาผลมีธรรมวิจัยชัดจนเข้าขั้นสัมมาทิฏฐิเต็มขั้นมีความเห็นที่ตรงแท้เป็นญาณเลยสัมมาทิฏฐินี้เป็นญาณทัศนะและบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบองค์มรรคทั้งหมดมันตรวจสอบแล้วกายกรรมของเราวจีกรรมของเรามโนกรรมของเราก็ตรวจสอบครบสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะทำอยู่ประจำชีวิตตรวจสอบส่วนสัตว์ต่างๆมันไม่เป็นไปมันไม่มีเศษของทุจริตไม่มีเศษของอกุศลไม่มีเศษของตัวชั่วตัวหยาบหรือตัวไม่ตัวเป็นกิเลสของตนของตนน่ะมันแฝงออกมาในกายแฝงออกมาในวาจามันมีไหมมันมาเหลือน้อยๆมันแฝงออกมาน้อยๆนิดๆ นึกออกมั้งไหมเคยตรวจสอบตัวเองเจอมึงไม่บอกแหมเมื่อกี้นี่มันมีกิเลสโลภผสมออกไปนะกับคำพูดของเรามันมีกิเลสโลภผสมออกไปนะกับกายกรรมของเรานะมันมีโทสะมันมีเศษโกรธเศษไม่ชอบใจเคืองน้อยๆไม่ชอบใจนิดๆออกไปกับกายออกไปกับวาจาอ่านกันบ้างไหมล่ะเก็บกวาดกันบ้างไหมนะนึกว่าแล้วก็แล้วแล้วไปให้มันแล้วแล้วไปเหรอนะอิทธิพลังกูลน่ะก็ให้มันแล้วแล้วไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องสำนึกไม่ต้องเอามาทบทวนเหรอไม่ใช่นะเราต้องทบทวนตรวจตราเสมอถ้าคุณเข้าใจและเห็นสำคัญในกรรมแล้วก็ทำให้กรรมของเราในสะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดไม่มีโลภโกรธหลงอะไรผสมเข้าไปด้วยบริสุทธิ์ทั้งกายบริสุทธิ์ทั้งวาจาบริสุทธิ์ทั้งใจนะหมดครบองค์มรรคนะครบสังกัปปะครบวาจาครบกรรมันตะครบอาชีวะทั้งหมดก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นอนาสวะคือไม่มีอาสวะสมบูรณ์ตามแบบฉบับมหาจัตตารีสกสูตรกันทีเดียวพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะหมายความว่าเราไม่ควรหลงธรรมะใดๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะดียอดเยี่ยมปานใดก็ตามนะแม้ขั้นนิพพานธรรมขั้นสุญญตาธรรมว่าเป็นบัลลังก์ใหญ่เป็นสิ่งควรจะยึดอยู่ตรึงอยู่ไม่ถอดไม่ถอนนะจนกลายเป็นของเราหรือตัวเราฝังตัวอยู่กลายเป็นของเราหรือตัวเรานี่แหละมันฝังตัวอยู่กับภูมินั้นภพนั้นจะเป็นภพสิสูงส่งขั้นนิพพานที่จริงมันไม่นิพพานจริงนิพพานจริงมันไม่ติดถ้าติดยังไม่ใช่นิพพานแต่เราหลงว่านิพพานภาษามันพูดได้ภาษาว่านิพพานแต่ลักษณะจริงแล้วเนี่ยนิพพานจริงๆเนี่ยมันปลดปล่อยหมดไม่ติดอะไรเพราะคนเราหลงว่าโอ้โหภูมินี้มันเป็นอารมณ์นะมันเป็นภูมิของจิตวิญญาณ โอ้อารมณ์นี้ดีภูมินี้ดีแล้วก็ติดภูมิติดภพอันนั้นก็เรายังตัวเรายังฝังตัวอยู่เรียกว่าอภินิเวสายะฟังดีๆนะเนี่ยสำนวนอาตมาอธิบายเขาฟังพอเรียนก้าวก็ดีพวกที่เขาเรียนเขาร่ำกันมาแม่พระโพธิลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้เรียนบาลีมามันแปลอะไรอย่างนี้นะเขาก็ว่านี่นะตัวเราฝังตัวอยู่นะอภินิเวสายะโดยไม่รู้ตัวเท่าทันนะไม่รู้ตัวเองไม่รู้เท่าทันกับที่เราฝังตัวอยู่เราเอาตัวของเราไปยึดอยู่ครองอยู่ไปอาศัยแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางอยู่โดยไม่รู้ตัวเราต้องรู้อย่างเท่าทันแน่แท้ว่าทั้งที่ตนเองเป็นคนทำเป็นคนทำได้มีอยู่ได้อาศัยอยู่นี้แหละเราก็ต้องไม่หลงยึดครองไม่หลงว่าเป็นของเที่ยงของหน้าติดหน้าตรึงต้องเห็นต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่น่าติดไม่น่าตรึงไม่น่าจะต้องไปต่อพบต่อภูมิอะไรอยู่ถ้าคุณจะเล่นนิพพานนะนิพพานให้มันเป็นของพุทธปรินิพพานเนี่ยแต่มันย้อนอีกแหละเราก็จะต้องให้เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรมีอย่างไรเก่งอย่างไรสามารถอย่างไรทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่คิดได้ทำได้จิตก็ต้องมีพลังด้วยทำแล้วไม่ติดทำแล้วไม่ยึดทำแล้วไม่เห็นเป็นของเราแต่ของเราทำเราต้องทำด้วยเราต้องทำให้มีแรงมีพลังทำไม่แพ้ฝ่ายพระพรหมที่สร้างแต่ไม่หลงเมืองพรหมไม่หลงภูมิพรหมไม่ติดผู้สร้างเราสร้างแต่ไม่ต้องติดว่าเป็นเราสร้างไม่ต้องติดว่าเป็นของเราภาษามันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วมันซ้ำซากแล้วหมดแล้วอาตมาแล้วหมดภาษาแล้วนะจะไปหลงทำไมในเมื่อทำเองได้อยู่แล้วจะไปหลงทำไมเมื่อทำเองได้อยู่แล้วเราทำแล้วได้แล้วเป็นแล้วไปแล้วจะไปหลงมันทำไมว่าของเราอีกแม้แต่อาการอารมณ์ยึดในว่าจะภาคภูมิก็ไม่ต้องหลงอยากได้อีกใช่ไหมทำอีกก่อนเราทำเป็นแล้วอ่ะเราขยันได้แล้วเรามีความสามารถแล้วจะทำอะไรล่ะกายก็พูดวาจาก็พูดได้กายก็ทำได้ทำให้มันได้เป็นให้มันได้เมื่อเป็นได้ทำได้พูดก็พูดได้ทำก็ทำได้เสร็จแล้วก็เขาก็เอาไปสิก็ทำใหม่พูดใหม่เอาง่ายๆเอาพูดเนี่ยถ้ากายกรรมสร้างสิ่งผลิตใช่ไหมมันก็คงจะเห็นยากอาตมาพูดแล้วคุณเอาไปหมดเลยเอาไปให้หมดนะอย่าลืมนะเอาไปให้หมดอาตมาจะไปเสียดายทำไมอาตมาพูดใหม่ก็ได้พูดอีกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นมันหมดเลยแล้วมันไม่ต้องยึดแล้วว่าที่พูดไปแล้วนั้นเป็นของเราก็พูดใหม่นี่อีกพูดใหม่อีกก็ไม่ต้องเป็นของเราอีกก็ได้นี่พูดอีกเมื่อไหร่ก็ได้นอกจากมันปากมันใบ้ถ้ามันใบ้แล้วมันพูดไม่ได้แล้วก็เลื่อแล้วไปแต่มันพูดได้อยู่มันก็พูดได้อีกหรือเราทำมีแรงงานมีกายกรรมได้อีกก็ทำมันสิก็ทำมันขึ้นมาเข้าไปก็ไม่ดีทำใหม่ก็เรามีฝีมืออยู่กับเราทำได้เพราะฉะนั้นจะไปหลงทำไมหลงอะไรเป็นของเราทำไมในเมื่อเราทำได้แล้วทำได้อยู่แล้วทำเองได้อยู่แล้วต้องการฝึกให้คล่องแคล่วเพียงใดก็จงฝึกเอาให้ได้อะไรก็ตามถ้าเป็นกุศลนั้นต้องการทำอีกเมื่อใดก็ทำได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องง้อจึงไม่ต้องเสียดายจึงไม่ต้องหวงแหนตรณีฝึกให้คล่องทำให้เป็นทำให้เก่งก็แล้วกันจะมีอีกเมื่อไรก็ทำขึ้นมาแม้ที่สุดคุณแก่แล้วทุนทำไม่ได้ก็ตามถ้าคุณได้ถ่ายทอดให้คนอื่นเขาทำได้ต่อไปเขาก็อื่นเขาก็ทำแล้วศาสนาเราไม่ได้สอนให้อักตันยูเมื่อไหร่ก็ตันยูเกื้อกูลเอื้อเฟื้อซึ่งเป็นกุศลทุกคนก็ทำกรรมมันเป็นกุศลพวกนี้ด้วยกรรมมันเป็นเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่กตันยูกตเวทีเราก็ทำกรรมอันนี้อยู่ด้วยสอนให้เป็นให้มีกรรมอันที่เป็นกตัญญูกตเวทีก็ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาก็ดีก็เป็นกรรมอันที่ก็ทำได้ในเมื่อคุณก็ทำได้คุณก็ทำได้คุณก็ทำได้ต่อให้อาตมาแก่งักทำอะไรไม่ได้เลยคุณก็ทำได้เมตตาก็ทำอยู่กตัญญูกตเวทีก็ทำอยู่ข้าวก็ปลูกเป็นผ้าก็ทอเป็น กับข้าวก็ปรุงเป็นหุงต้มแกงเป็นซักผ้าก็ซักเป็นอาตมาทำไม่ได้แล้วไม่มีแรงซักผ้าหุงข้าวก็หุงไม่ได้แล้วมีไม่แรงหุงข้าวพวกคุณก็ทำที่ทำข้าวทำผ้าทำซะทำเสร็จแล้วคุณก็ทำต่ออีกทำกตัญญูหน่อยสิกตัญญูก็เป็นกรรมก็ทำกตัญญูอีกกตัญญูก็เอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าอะไรมาให้อาตมาบ้างใช่ไหมกตัญญูอาตมาเคยทำให้คุณมาแล้วตอนนี้แก่แล้วไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทำแล้วคุณก็ทำกตัญญูนั้นเป็นกุศลกรรมก็ทำก็ทำถ่ายทอดเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีที่จะต้องรังสรรค์สืบต่อไปเรื่อยๆเด็กลูกเด็กแดงเกิดมาอีกก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอย่างนี้ต่อทอดไปเรื่อยๆมันก็สืบต่อวัฒนธรรมจารีตประเพณีพฤติกรรมมนุษย์เป็นกุศลกรรมอันดีไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่าไปเบี้ยวมันละกันอย่าไปหาเรื่องตะแบงตะแบงซ่อนเชิงเป็นมารยาเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็มาตีกินอะไรก็แล้วกันให้มันจริงจริงใจจริงกายจริงใจจริงวาจาจริงจริงตรงตรงไปเถิดทำไปมีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตใครอยากจะคิดอำพรางใครอยากจะคิดมารยาใครอยากจะคิดประเภทซ่อนแฝงอะไรเรื่องของเขาเขาคิดเขาแฝงของเขาบาปใครบาปมันกรรมใครกรรมมันจริงใครจริงมันแต่เราไม่ทำอย่างนั้นนะเราก็จะเป็นผู้ที่มีแต่ของจริงๆมีแต่สัจจะนะพระผู้ใดจะทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหวงหาอาวรณ์ไม่ต้องไปห่วงอะไรทำได้ก็ทำเอาฝึกให้มันแคล่วมันคล่องต้องการอีกเมื่อใดก็ทำได้ทุกเวลาแต่จะทำก็เพราะเป็นสิ่งควรทำควรอาศัยเราทำความสบายเราทำความว่างทำความเจริญเราทำวิชาเราทำการงานเราทำความเบิกบานนะเบิกบานนี่ภาษาบาลีท่านว่าปมุชชะเราทำความเบิกบานเราทำความดีให้แก่โลกมันเป็นกุศลนะก็ล้วนทำได้โดยไม่ยากทำได้โดยไม่ลำบากทำแล้วก็เป็นแล้วทำแล้วก็มีแล้วและเราก็ไม่หลงจริงๆรู้แล้วว่าทำแล้วจบแล้วก็ปล่อยไม่หลงยึดไม่หลงฝังใจชนิดทำในใจได้อย่างหมดเศษนะมนสิการเนี่ยทำใจในใจทำได้อย่างไม่หลงยึดไม่หลงฝังในใจติดใจเอาไว้ก็ทำคุณหัดใจของคุณเนี่ยคุณฝึกใจของคุณชัดทำในใจได้โดยอย่างหมดเศษไม่เหลือเศษอะไรไม่เหลือเศษกิเลสไม่เหลือเศษอุปกิเลสไม่เหลือเศษอาการที่เราต้องอ่านในใจเราว่านี่เป็นเศษกิเลสนะนี่ยังมีเรื่องยังมีอะไรอาวรยังไม่เหลือว่ายึดไปเป็นตัวเป็นตนพอไปกระทบสัมผัสของที่เราเคยทำของที่เราเคยทำหรือสิ่งที่ดีที่เราเคยทำก็ยังหวนระลึกยังนึกอยู่เอ้ยไอ้คนนี้มันไม่กตัญญูไม่ตอบแทนมันไม่รู้จักข้าเป็นคนทำนะอันนี้มันไม่รู้จักเคารพไปทวงบุญทวงคุณในแง่นั้นเชิงนี้อะไรอยู่ในใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้อาการอารมณ์ของใจเราไอ้เราเนี่ยมันยังมีอัตตานะมันยังทวงมันยังมีของเรานี่ของเราของกูนั่งพูดกูแล้วมันถึงดีเหมือนกันนะไอ้พูดของเราเนี่ยมันดูเบาๆนะถ้าบอกมันยังนึกเป็นของกูเอ้ยกูนี่นะมันก็ยังรู้ต้องรู้นะอาตมาใช้ภาษาพูดคุณต้องอ่านอารมณ์อ่านใจของคุณนะคุณจะรู้สึกเองแล้วยิ่งไวนะจิตมันเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยมันกระทบกับการงานมันกระทบกับสิ่งสัมผัสพอมันจะรู้แล้วว่าทำการงานแล้วก็อยู่กับแวดวงการงานเพราะคนเราจะอยู่กับพฤติกรรมพวกนี้มันเป็นกรรมทั้งนั้นนะกรรมที่กระทบสัมผัสก็เป็นกรรมกรรมแล้วมันเกิดปฏิกิริยาของกรรมไหมปฏิกิริยาเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเกิดปฏิกิริยามีอาการที่เกิดนั้นสักแต่ว่ารู้หรือเพียงถ้ารู้ที่รู้จริงตามจริงเท่านั้นหรือมีอารมณ์เป็นตัวตนของเรายึดเป็นเราหวงแหนตรณีทวงบุญทวงคุณอยากได้สรรเสริญอยากได้ไอ้นี่ตอบแทนเป็นอารมณ์อะไรก็ตามใจเธออย่างละเอียดเล็กน้อยอ่านเลยแม้ไม่ได้แสดงออกทางกายวาจาเหลือแต่จิตเราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดละออทำไปเรื่อยๆนะหมดได้ก็เพราะเรารู้ยิ่งรู้จริงในของจริงพวกนี้นะแม้เป็นนามธรรมละเอียดเนี่ยแม้ความเป็นอารามตาอารามตาเนี่ยเราก็ตรวจแล้วก็ล้างได้ก็ได้แน่แท้อารามตาคืออารมณ์อุปกิเลสสภาพที่ยังมีหลงติดใจในความยินดีมันมีความยินดีที่หลงติดใจซ้อนเนี่ย เราบอกว่าเรายินดีมุทิตาทำดีสิ่งที่ดีนั่นแล้วเราก็ยินดีในดีนั้นมุทิตาท่านบอกเออดีแล้วล่ะยินดีในสิ่งที่กระทำดีเขาพ้นทุกข์ก็ยินดีด้วยคำว่ายินดีด้วยก็ด้วยแล้วจบนะตามด้วยอุเบกขาจิตตามด้วยปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราพองไซมาเป็นของเราเองอยู่อย่างเดิมไม่ใช่ไปติดตามแล้วก็ติดมุทุจิตยินดีกับเขาที่ได้ดีแล้วก็มุทุไม่ใช่มุทุมุทิตาแล้วก็มุทิตาแล้วก็ไปติดต่ออยู่ไม่อุเบกขานั่นเรียกว่าเรายังเหลือหางมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุทิตาและอุเบกขาวางปล่อยเฉยสบายลงมาอาตมาอธิบายพยายามอธิบายละเอียดให้ฟังนี่นะหวังว่าคงเข้าใจภาษาและจับติดนะอย่างน้อยความหมายคงจะรู้แล้วคุณรู้ความหมายนี้แล้วนั่นแหละคุณเอาไปฝึกหัดอบรมไปทำเองไปทำจริงๆฝึกจริงๆแล้วมันจึงจะหมดจริงๆในงั้นไม่หมดจริงหรอกจะเอาอรหันต์จริงๆไม่ได้หรอกเห็นไหมว่าอรหันต์นี่ไม่ใช่ของตื่นเขินไม่ใช่ของแหมเล่นเล่นหัวๆนะละเอียดละออจริงๆไม่มีแม้แต่อารมณ์อารามตาความยินดีที่ติดในยินดีเป็นกิเลสนะแต่เรายินดีในสิ่งที่ดีนั้นมันก็มีอยู่แต่เสร็จแล้วเราก็ต้องรู้อารมณ์นั้นจนกระทั่งเมื่อฝึกหัดจริงนั้นมันก็จะปล่อยวางได้สั้นเข้าวางได้สนิทเข้าสะอาดเข้าบริสุทธิ์เข้าเป็นปริสุทธาปริโยธาตาแม้จะรู้อยู่เห็นอยู่มันก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ปั่นไม่ปั่นไม่ก่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาดังนั้นก็มาลองวิเคราะห์พระบาลีนะมาลองมาวิเคราะห์พระบาลีดูอีกทีเอาพยัญชนะมาวิเคราะห์บาลีพุทธพจน์นี้ดูกันดีๆสิภาษาบาลีสัพเพธรรมาคือธรรมะทั้งหลายคงจะไม่ต้องแปลกันแล้วส่วนนาลังอภินิเวสายะคงจะแยกศัพท์กันดูให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและชัดลึกจะได้ไม่หลงผิดเข้าใจเพี้ยนกับคำว่ายึดมั่นถือมั่นเขาแปลโดยภาษาสำนวนโดยอัดทุกวันนี้เขาแปลกันว่าอภินิเวสายะนี่แปลว่ายึดมั่นถือมั่นนะทีนี้ลองฟังดูได้เข้าใจสำนวนพวกนี้มันให้ชัดมันลึกซึ้งแล้วมันก็ย้อนแย้งพูดกลับไปกลับมาได้ทั้งสองด้านจะได้ไม่หลงผิดเข้าใจเพี้ยนกับคำว่ายึดมั่นถือมั่นที่ว่ากันไว้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นกันไปเสียหมดที่ว่ากันพูดกันอย่างอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นว่ากันอย่างนั้นไปเสียหมดนาลังนั้นแปลว่าไม่ควรคำว่านาลังนี่แปลว่าไม่ควรทีนี้อภินิเวสายะมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีคืออภิตัวหนึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่หรือแปลว่าสูงส่งอภินิเวศหรือนิเวสายะนี่มาจากนิเวศรากศัพท์ว่านิเวศซึ่งแปลว่าที่อยู่หรือแปลว่าสถานะหรือบ้านหรือเคหาถ้าแปลให้ยาวก็เป็นบ้านเป็นเคหาเป็นนิเวศนิวาสเนี่ยแปลว่าบ้านแปลว่าเคหาแปลว่าที่อาศัยอยู่อะอะไรถ้าเป็นนามธรรมก็อันนั้นแหละนามธรรมอันนั้นมันอาศัยอยู่มันไม่ได้ก่อบ้านก่อเรือนหรอกแต่มันก็ตรึงอยู่ติดอยู่ยึดอยู่เป็นอยู่ที่นั่นน่ะสถานะนั้นน่ะเอาสถานะนั้นเป็นบ้านเป็นเคหาเป็นที่อยู่เป็นที่ครองหรือเป็นภูมิเป็นภพขยายใหญ่เป็นโลกเป็นโลกของตนเป็นแดนเกิดแดนอยู่ของตนไม่ปล่อยวางไม่ล้างไปนิเวสายะนิเวศแปลโดยอาตมาแปลเป็นภาษาลึกเข้าไปอีกเป็นสันดานติดอยู่เป็นสันดานนะแปลลึกกับอีกจิตนะจิตเราเป็นนะอภินิเวสายะจึงแปลเอาความกันชัดๆว่าถือความยิ่งความใหญ่เป็นกำไรไม่ยอมถอดถอนนี่เอาสำนวนนะถือเอาความยิ่งความใหญ่ถือเอาสิ่งใดก็แล้วแต่คุณทำความยิ่งความใหญ่ความวิเศษความดีงามความประเสริฐอะไรก็ตามใจคุณได้ความยิ่งความใหญ่นั้นเป็นกำไรไม่ยอมถอดถอนหรือเห็นความยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์เป็นกำไรแล้วก็เลยหลงยึดจัดจนลงหลักปักแหล่งเป็นสถานบ้านเคหาไปเลยนั่นน่ะเนี่ยความหมายชัดๆมันเป็นอย่างเงี้ยคือแปลให้เป็นวัตถุรูปแปลให้เป็นสิ่งหยาบๆไปแล้วเอามาอธิบายสิ่งละเอียดเข้ามันก็จะเห็นชัดว่าไอ้สิ่งหยาบๆเนี่ยไปขยายความละเอียดเราฟังสิ่งหยาบๆเป็นสื่อแทนความหมายเส เสร็จแล้วเราก็เข้าใจเข้าไปหานามธรรมของเรานามธรรมเหมือนกับยังสร้างบ้านสร้างเรือนหุ้มไว้เลยเราไม่หนีจากบ้านนี้แล้วเราไม่ออกจากที่อยู่นี้แล้วเราจะอยู่มาอยู่นี่แหละนั่นแหละคือติดยึดยึดมั่นถือมั่นติดอยู่นั่นแหละอารมณ์ของจิตมันติดอารมณ์เพราะมันเป็นบ้านอารมณ์มันเป็นบ้านมันเป็นเรือนอารมณ์มันเป็นโลกเนี่ยอยู่กับโลกนี้นะอยู่กับภูมิเนี่ยอยู่กับภพเนี่ยอยู่กับแดนเนี่ยอยู่กับถิ่นที่อาศัยเนี่ยไม่ยอมถอดถอนดังนั้นนาลังอภินิเวสายะจึงแปลว่าไม่ควรจะหลงอย่างนั้นไม่ควรจะหลงอย่างที่อธิบายไปแล้วอภินิเวสายะไม่ควรจะหลงอย่างนั้นคือไม่ควรจะหลงถือเอาความยิ่งใหญ่ใดๆเป็นประโยชน์จนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือแปลว่าไม่ควรหลงเห็นดีงามแม้จะยิ่งใหญ่เท่าใดเท่าใดว่าเป็นกำไรของตนจนจะขาดจะปล่อยไม่ได้ขาดได้ปล่อยได้นะดีแล้วเป็นแล้วก็เป็นแล้วก็ปล่อยเสียให้เป็นที่สุดให้ได้นะดีแล้วก็ดีแล้วละดีแล้วก็ดีเป็นแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เสียได้เป็นที่สุดให้ได้แต่ก็ยังคงยึดกรรมฟังอีกเนี่ยย้อนทีนี้ตีกลับแล้วแต่ก็ยังคงยึดกรรมคือควรจะทำความเข้าใจและฝึกในใจให้เป็นให้ได้จริงๆตามที่ว่าทำแล้วกระทำการงานดีนะกระทำการงานดีงามเป็นความเป็นอยู่ตามควรเท่าที่มันยังมีรูปนามขันธ์ห้าอาศัยมิใช่หลงเลยเถิดไปว่าไม่ยึดอะไรเลยไม่ถืออะไรเลยอย่างหลงผิดไร้ปัญญาไปซะอีกไม่ใช่เราจะต้องมีกรรมเราจะต้องใช้กรรมเราจะต้องประกอบกรรมเราจะต้องทำนั่นเองกรรมก็คือการกระทำเราจะต้องทำทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่ายังทำมีใจมุ่งมั่นมุ่งหมายมีใจปรารถนาดีสร้างดีทำดีนี่อยู่ผู้เข้าใจแล้วจึงจะรู้ว่ากรรมเป็นอันทำและเป็นอันต้องทำกรรมเป็นอันทำและเป็นอันต้องทำต้องทำกรรมทำแล้วก็ทานนะทำแล้วก็ทานซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือจริยธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังทำงานยึดศีลยึดวินัยยึดพระสัทธรรมเอาภาระในพระศาสนาสืบต่อๆกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระอริยะของพุทธของเราไม่ได้หลงผิดจึงสืบทอดพระศาสนามาได้เพราะท่านทำจริงเมื่อได้สิ่งที่ดีจริงทำให้ละเอียดละอออย่างที่ว่านี้ได้จริงและท่านก็ปลูกฝังทำต่อไปเป็นตัวอย่างกายทำใจวางใจก็มีตัวมุ่งมาปรารถนาไม่ใช่ว่าไม่ปรารถนามีความปรารถนามีอาการขาวจรมีอิจฉาวจรหรือมีฉันทะจะเรียกความปรารถนาเอาภาษามาเรียกก็ได้ลักษณะมันก็ไม่ใช่อะไรลักษณะมันก็เป็นความมุ่งมั่นมุ่งหมายปรารถนาที่จะสร้างหรือพูดให้มันตรงกับภาษาไทยเลยก็ได้มันยังมีความอยากอยู่ก็ได้อยากจะทำงานแต่ไม่ใช่ทำงานนั้นเพื่อมาแลกลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ใช่ทำงานมาเพื่อบำเรอตนแต่ทำงานเพื่องานทำงานเพื่อคุณค่าทำงานเพื่อให้สมเป็นมนุษย์ชั้นสูงที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นพระเจ้านั่นเองพระเจ้าก็คือผู้สร้างเราก็เป็นผู้สร้างทำงานสร้างกุศลสร้างสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่จำเป็นสำคัญสร้างอยู่สร้างแล้วก็ให้สร้างแล้วก็ให้อย่าหลงเข้าใจผิดเลยเถิดไปว่าอะไรอะไรก็ไม่ยึดไม่ถือหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นไปอย่างไม่มีหลักไม่มีแกนแห่งความสัตย์ความจริงเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครยึดศีลยึดธรรมยึดวินัยยึดพระสัทธธรรมไว้มั่นคงทรงให้แก่ศาสนาแล้วก็ศาสนาสูญสิ้นแน่ๆเนี่ยนะเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อย่างนี้นะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาดำเนินชีวิตก็จะประกอบกิจกรรมเท่าที่ตนเห็นว่าดีและคิดว่าดีที่สุดตามฐานะขั้นตอนของแต่ละคนทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและแต่ละคนก็ประกอบกิจกรรมก็คือตัวพลังงาน ที่จะทำให้เกิดก่อรูปอรูปนามธรรมและสสารลงในวงวนต่อไปคนเป็นตัวจักรกลเป็นตัวแรงงานเป็นตัวเดินเป็นตัวดำเนินไม่ใช่ตัวหยุดคนเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นพระอริยะมันก็มีตัวคนเป็นบทบาทตัวเดินการงานการกระทำพร้อมกับกิเลสฟังให้ดีนะคนเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นพระอริยะเนี่ยเรามีตัวตนร่างกายการงานรูปนามขันธ์ 5กับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดำเนินบทบาทอยู่พร้อมกับกิเลสพอเรามาเรียนศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนกิเลสให้ชัดฆ่ากิเลสให้เป็นจนกระทั่งเราฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสไปออกจากตัวเรานี่แหละออกจากตัวคนนี่นะกิเลสตายไปจนกระทั่งกิเลสหมดกิเลสก็ศูนย์กิเลสก็ไม่มีแต่ยังมีอะไรยังมีกายกรรมยังมีวจีกรรมมีมโนกรรมมีบทบาทการงานการกระทำของคนยังมีคนยังมีขันธ์ 5ยังมีการดำเนินไปไอการดำเนินไปนี่แหละเราจะต้องให้มันดำเนินไปดีท่านถึงเรียกว่าตถาคตโตท่านถึงเรียกว่าสุขโตสัมมคโตผู้ที่ถึงซึ่งที่สุดดีแล้วตถาคตโตพระพุทธเจ้าท่านดำเนินผู้ดำเนินไปดีแล้วสุขโตคตะคโตเป็นผู้ดำเนินไปท่านไปดีแล้วจริงๆท่านไม่ไปชั่วเลยท่านไม่ไปต่ำเลยถ้ามีแต่ไปสูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆภาษามันไม่มีจะพูดแล้วภาษาบาลีเพราะงั้นผู้ที่บรรลุแล้วเสร็จเป็นผู้สูงสุดแล้วกิเลสหมดเป็นสุญญตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราแล้วพระอรหันต์เจ้ามีสุญญตาดับกิเลสหมดละศูนย์เห็นจริงมีจริงเป็นจริงได้แล้วไม่ใช่หลงนะของจริงแล้วแต่ร่างกายยังไม่ตายชีวิตยังไม่ตายนี่มันคือตัวสุขโตมันคือตัวสัมมคโตมันคือตัวที่ไปดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคโตก็ตามใจมันยังมีตัวมันยังมีตัวมีตัวเป็นตัวดำเนินไปดีทำดีสร้างดีมิตรดีดำเนินไปมีตัวดำเนินไปที่ดีเท่านั้นเอาทีนี้ถามคุณอีกทีนึงเขาบอกเอาเธอไปสู่สุคตินะสุคโตเขาจะว่ากันตอนไหนตายแล้วเอาทีนี้อาตมาจะถามพวกคุณสมมุติท่านติขวิโรเป็นพระอรหันต์แล้วยิ้มเลยตอนนี้สมมุติว่าท่านติขวิโรเป็นพระอรหันต์แล้วนะตายพระอรหันต์องค์นี้ตายหมดลมหายใจตายแล้วน่าฝังเผากันในงวดนี้พระอรหันต์ตายปั๊บอ้าวขอให้ท่านไปสุคโตเถอะนะขอให้ไปดีเถอะเป็นพระอรหันต์แล้วสุคโตแล้วไปดีแล้วไปไหมดำเนินไปไหมมีไหมกายกรรมก็จบวจีกรรมก็จบมโนกรรมล่ะไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมาพระวังคีสะเคาะกะโหลกพระอรหันต์เฮ้ยไม่เห็นมันไปอยู่ไหนอ่ะไม่มีไปไม่มีมาพระอรหันต์เจ้าไม่สุขโตแล้วไม่ไปดีไม่ไปชั่วไปดีก็ไม่มีไปชั่วก็ไม่มีแล้วทะลงตายแล้วไม่มีสุขโตเห็นไหมกลับกันเขาอธิบายว่าขอให้ไปสุคโตสุคติเธอไปถ้าตายแล้วไปดีเธอจงไปดีเห็นไหมว่ามันไม่จริงถ้าผู้ที่ตายนั้นยังมีวิญญาณยังมีสิ่งที่จะไปอารกายมันหยุดวจีมันหยุดแต่ใจมันยังไม่หยุดใช่ไหมยังไม่สูญใช่ไหมใจยังไปถ้าเผื่อว่าใจผู้นั้นจิตวิญญาณผู้นั้นทำทุจริตเอาไว้เป็นทุจริตเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยแล้วว่าไปเถอะขอให้ไปดีแล้วจิตวิญญาณนั้นจะไปดีไหมทุกขติเป็นที่หวังจะมานั่งสวดมนต์สวดพรจะมานั่งทำพิธีส่งไปวิญญาณไปสู่สวรรค์ยังไงด้วยวิธีการของศาสนาไหนที่ว่าขลังเท่าไหร่ ไม่หนีไปกรรมใครกรรมมันทุกขติเป็นที่หวังได้สำหรับผู้ที่ทุจริตสุขติก็เป็นที่หวังได้ของผู้ที่สุจริต